To program Trzeci Polskiego Radio, czwartek, 10 maja, jest 9. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Start prezydenta Majchrowskiego w wyborach w Krakowie niepewny. Ustawa JUST w sprawie zwrotu mienia ofiar Holokaustu z podpisem prezydenta Trumpa. Z wizytą w Warszawie będzie Miloš Zeman. Po południu mamy poznać decyzję prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego, czy będzie ubiegał się o reelekcję. Prezydentem jest od 16 lat. Od kilku tygodni z jego otoczenia płyną sprzeczne sygnały. Część jego współpracowników zapewnia, że będzie ubiegał się o reelekcję. Inni sugerują, że profesor Majchrowski w wyborach nie wystartuje. Jeśli potwierdzi się drugi scenariusz, to otwarte pozostaje pytanie, czy o urząd w Krakowie będzie ubiegać się jako kandydat opozycji, szef PSL-u. Władysław Kosiniak-Kamysz w salonie politycznym Trójki nie odpowiedział wprost. Chciałbym, żeby na pewno opozycja wystawiła wspólnego kandydata. To jest zawsze poważna decyzja, też mówię w odniesieniu do swojej osoby. Czyli pan to rozważa poważnie. To jest miasto, w którym ja się urodziłem, wychowałem, mieszkam. Od razu nomen omen Kraków zbudowano. Ręki sobie uciąć nie dam za to, że nie będę kandydował. Kandydatką Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Krakowa jest posłanka PiS Małgorzata Wasserman. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold przesłucha byłego funkcjonariusza ABW. Posłowie ustalą też dalszy harmonogram prac komisji, listę świadków związanych z kolejnym wątkiem dotyczącym działalności organów skarbowych w sprawie gdańskiej piramidy finansowej. Przewodnicząca komisji i posłanka PiS Małgorzata Wasserman wyjaśniła, że świadek tworzył notatki służbowe dotyczące sprawy Amber Gold. Mają treść zadziwiającą. No niestety one są niejawne. Natomiast będziemy go na pewno pytać, skąd on miał tak cudaczne i bym powiedziała blokujące działania informacje, jak je pozyskiwał, jak na to reagowali jego przełożeni. Bezpośrednio po przesłuchaniu komisja ustali plan pracy nad ostatnim wątkiem sprawy Amber Gold dotyczącym skarbówki. Wiceprzewodniczący komisji i poseł Kukiz 15 Tomasz Rzymkowski powiedział, że spodziewa się wezwania kilkunastu świadków. Z świadków, którzy moim zdaniem są oczywiści, pan Parafianowicz, czyli wiceminister finansów odpowiedzialny właśnie za skarbówkę i szef, czyli pan minister Jan Wincent Rostowski, no ale również kierownicy tych jednostek z Gdańska, jak Izba Skarbowa Pomorska. Z dotychczasowych zeznań świadków wynika, że spółka Amber Gold nie składała sprawozdań finansowych i nie płaciła większości podatków. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Donald Trump podpisał ustawę JUST w sprawie zwrotu mienia ofiar Holokaustu. Ustawa wymaga sprawozdania z działań niektórych krajów w odniesieniu do rozporządzania majątkiem z czasów Holokaustu, napisano w komunikacie Białego Domu. Autorką projektu ustawy była senator Tammy Baldwin, przedstawicielka lewego skrzydła Partii Demokratycznej, reprezentująca w Wyższej Izbie Amerykańskiego Parlamentu stanu Wisconsin. W marcu napisała list do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym amerykańscy senatorzy zaapelowali o, tu cytat, przyjęcie ustawy reprywatyzacyjnej sprawiedliwej wobec polskich Żydów, którzy przeżyli Holokaust i ich rodzin. Ustawa JUST nie przewiduje żadnych sankcji dla państw sygnatariuszy deklaracji terezińskiej, która nie spełniła swoich obietnic dotyczących zwrotu mienia ofiar Holokaustu ich prawowitym właścicielom bądź ich spadkobiercom i dlatego ma głównie symboliczny charakter. Prezydent Czech Miloš Zeman składa wizytę w Polsce. W planie czeskiego przywódcy są rozmowy z prezydentem, premierem oraz marszałkami Sejmu i Senatu. W Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda i Miloš Zeman będą rozmawiać m.in. o bezpieczeństwie, tematyce europejskiej współpracy regionalnej w ramach Trójmorza, Grupy Wyszehradzkiej i NATO, wylicza szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Czechy nigdy nie występowały na przykład o obecność wojsk natowskich na swoim terytorium, ale wsparły nas w naszych dążeniach, żeby te wojska w Polsce się znalazły. Więc to jest ta formuła, która była wypracowana podczas spotkań państw wschodniej flanki NATO. To kolejne będzie już niedługo w Warszawie. I to jest ta formuła, którą my akceptujemy, którą my chcemy kontynuować. Czyli każdy z tych państw ma swoją indywidualną ścieżkę budowy bezpieczeństwa, natomiast wzajemnie wspieramy się w tych wyborach. Prezydent Zeman jest znany ze swych prokremlowskich wypowiedzi. Poparł m.in. zniesienie sankcji wobec Rosji i budowę gazociągu Nord Stream 2. Na koniec jeszcze eksperyment we Florencji. Na dziedzińcu renesansowego pałacu ustawiono dwie kręte i wysokie zjeżdżalnie. Każda o długości 20 metrów. Naukowcy sprawdzają reakcję sadzonki fasolki na zjazd. To nie żart ani park zabaw dla dzieci, ale doświadczenie naukowe, wyjaśniają autorzy projektu. Uczestnicy doświadczenia proszeni są o to, by dla dobra nauki zjechali ze stromej podwójnej zjeżdżalni. Przed wejściem do rury każdy dostaje do ręki doniczkę z fasolką. Po zjeździe sadzonka poddawana jest badaniom. Analizowane są fotosyntetyczne molekuły uwalniane w reakcji na tę jazdę. Rezultaty porównywane są ze wskaźnikami roślin, które nie były na zjeżdżalni. Teraz w Trójce czas na sport. Tomek Gorazdowski. W piłkarskiej ekstraklasie najwięcej szans na tytuł ma Legia, która w tym doliczonym etapie rozgrywek spisuje się najrówniej. Wczoraj z problemami, po emocjach, ale pokonała Wisłę Płock 3-2. Fatalnie gra Lech, który już o tytule powinien zapomnieć. Wczoraj przegrał z Jagiellonią w Poznaniu 0-2. Wisła Kraków pokonała Zagłębie Lubin 3-0, a Górnik Zabrze zremisował z Koroną Kielce. Było po 2. Za granicą też na razie nie odkładają piłki na półkę. Barcelona próbuje jako pierwszy zespół od 1933 roku skończyć ligę niepokonana. Wczoraj wygrała z Villarreal 5-1. W Anglii wygląda na to, że z ligą pożegnała się Swansea, w której gra Łukasz Fabiański. We Włoszech Puchar Kraju wpadł w ręce piłkarzy Juventusu. Mecz miał wspaniałą oprawę. Hymn śpiewała bardzo popularna włoska piosenkarka Naomi. Stadion olimpijski był pełen. Kibice przygotowali imponujące scenografie. Na trybunie honorowej zasiadły największe gwiazdy włoskiego futbolu, od Dino Zoffa po Andrea Pirlo. Pierwsza bezbramkowa połowa nie zapowiadała klęski Milanu, ale w 55. minucie po rzucie rożnym głową pierwszego gola strzelił Benatia i dobrze do tej pory grający Milan kompletnie się pogubił. Niebawem padły dwa kolejne gole po katastrofalnych błędach bramkarza Donnarumy. Czwarty był dziełem Kalinicza, który skierował piłkę do własnej bramki. Komentatorzy zwracali uwagę, że był to mecz dojrzałych piłkarzy z młodzieżą. Średnia wieku piłkarzy Milanu w tym meczu to 23 lata, Juventusu ponad 30. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Juventus Milan 4-0 w finale piłkarskiego Pucharu Włoch. W rozgrywkach piłkarzy ręcznych w kraju Wisła Płock wygrała z Wybrzeżem Gdańsk 37-32. Podobnie wygrała pierwsze spotkanie, no i zameldowała się w półfinale Mistrzostw Kraju. Teraz zagra z Gwardią Opole. W drugim starciu Wiwe Kielce spotkają się z Azotami Puławy. Pierwsze mecze 15 i 16 maja. Zaledwie sekunda dzieli pierwszego i drugiego zawodnika w klasyfikacji generalnej Giro po 5 etapach. Prowadzi Australijczyk Roan, a tuż za nim ubiegłoroczny zwycięzca Tom Dumoulin. Wczorajszy etap wygrał Enrico Batalin. Dziś do walki o zwycięstwo włączą się górale. Na koniec etapu stromy podjazd pod Etnę. Na zmianę chmury i rozpogodzenia, miejscami przelotny deszcz, na zachodzie i krańcach wschodnich burze, lokalnie z gradem i porywistym wiatrem. Od 25 stopni na Podlasiu i Dolnym Śląsku do 26 nad morzem i 27 na Podkarpaciu, a 28 stopni będzie w centrum. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w Saturnie rabat technologiczny. Komputery, telewizory i AGD aż do 15% taniej. Na przykład 13-calowy MacBook Pro z wyświetlaczem Retina i dyskiem SSD 128 GB. Taniej aż o 329 zł. Saturn. Technologia tak ma. Dobre informacje z rynku motoryzacyjnego. Niskoemisyjna technologia hybrydowa jest teraz dostępna z dopłatą. Podobnie jak w innych krajach europejskich wspierających technologie sprzyjające poprawie jakości powietrza, również w Polsce można otrzymać wsparcie finansowe przy wymianie używanego samochodu, na przykład diesla, na nowy ekologiczny samochód z napędem hybrydowym. Teraz w salonach Toyoty można kupić samochód z niezawodnym napędem hybrydowym z korzyścią nawet do 18 tysięcy złotych. Należy się spieszyć, liczba grantów ograniczona. Szczegóły w salonach Toyoty. Jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Kocham Cię, mamo. Twoje serce bije dla najbliższych, dlatego warto je wspierać. Podaruj mu nowość. Gold Omega 3 D+K. Suplement diety Gold Omega 3 D+K to najwyższa ilość kwasów omega-3 w połączeniu z witaminami D3 i K2. Składniki Gold Omega 3 D+K wspierają serce, uczestniczą w utrzymaniu zdrowych kości oraz pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Gold Omega 3 D+K. Strażnik serca, kości i odporności. Efekt wow w biznesie? Teraz możesz! Magenta Biznes to nielimitowany internet i rozmowy dla wszystkich w firmie. Później po sezonie za nieużywane karty płacisz po złotówce miesięcznie. Wybierz Huawei P20 i router Huawei. Sprawdź na T-Mobile.pl. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia.

Normalnie ta zapowiedź brzmiałaby, że to wspomnienie jego debiutanckiej płyty wydanej w 2000 roku, nagrodzonej prestiżową nagrodą Mercury Prize, ale na potrzeby dzisiejszej audycji ta zapowiedź powinna brzmieć, czy pamiętają państwo, albo czy mają państwo w domu płytę z piórkiem na okładce. To jest bardzo tajemnicze pytanie, ponieważ ta płyta już od wielu lat jest niedostępna i nie sposób jej kupić. A jest to kompilacja wytwórni CC Records, kompilacja CC Light i na niej między innymi ta piosenka. I ten utwór rozpoczyna dzisiejsze wydanie do południa, ponieważ nawiążemy w nim do naszego ubiegłotygodniowego czwartkowego spotkania, kiedy grając przez 2 godziny wyłącznie polską muzykę przyniosłam sporo płyt z katalogu CC Records i wywołało to lawinę wspomnień za tymi piosenkami, tymi płytami, tymi kilkoma latami działalności właśnie CC Records. Dziś po 11:00 Józek Paweł Jóźwicki, założyciel, pomysłodawca CC Records, będzie moim gościem. Będziemy wspominać i będziemy grać oczywiście piosenki z tym właśnie znakiem. I jeszcze tajemniczo powiem, że to nie jedyni goście w dzisiejszym wydaniu audycji. Dokąd lecieć chcesz? Już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Właśnie nie czekaj, państwo też nie czekają,

Największe zaufanie wzbudza to, co znane i sprawdzone, jak Valerin Max. Lek uspokajający z maksymalną dawką spokoju w jednej tabletce. Bo maksymalna dawka to maksimum pewności, zaufania i spokoju. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Proszę Państwa, z dekretu Napoleona! Płać kartą Visa w Carrefour i leć na mecz Polska-Japonia na Mistrzostwach Świata FIFA 2018! Dzięki Visa, oficjalnemu partnerowi Mistrzostw Świata FIFA, do wygrania aż 52 osobowych wyjazdów! Do 25 maja, im częściej robisz zakupy w hiper- i supermarketach Carrefour lub na Carrefour.pl, tym większą masz szansę na wygraną! Pierwsze losowanie już w sobotę, sprawdź, czy to Ty zasiądziesz na trybunach! Regulamin loterii, leć na mecz Mistrzostw Świata FIFA 2018 na loteria-carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Kaśka, masz gumę do rzucia? Coś powinnam mieć. A co to? Detusan? Na kaszę dla osób, które rzuciły palenie. Łatwiej rozstać się z fejkami niż z kaszlem palacza. Lekarz powiedział, żeby tego nie lekceważyć. I co, Detusan pomaga? A słyszałeś, żebym kasłała? Detusan łagodzi kaszel, suchość w jamie ustnej i odświeża oddech. To coś dla mnie. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 9:30. Sponsorem audycji jest Tauron. Sprzedawca prądu i gazu. Na program zaprasza sponsor. Operator sieci Play. Właściciel formuły Perfect Box dla firm. Play dla firm. Informator ekonomiczny. W studiu Adam Cymer, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry, panie premierze. Patrycjusz Wyżga, witamy. Zaczynamy od handlowego ciosu w Iran. Stany Zjednoczone mogą wymierzyć ten cios już w przyszłym tygodniu. Biały Dom poinformował, że prezydent Donald Trump przygotowuje się do nałożenia nowych sankcji na Teheran i być może podpisze stosowne dokumenty już w przyszłym tygodniu. Wszyscy sobie, panie Adamie, zadają pytanie, jak to się przełoży na nasze portfele. Czy ropa będzie wyraźnie droższa? Zerkam na notowania tej wydobywanej w Teksasie, tak zwanej słodkiej ropy. W ciągu 5 dni podrożała, niech mi się ten wykres pokaże, o prawie 5% w ostatnich godzinach, cały czas ropa drożej. Mówiąc krótko, pytając krótko, czy na stacjach paliw będziemy płacić więcej? No wszystkie tylko na to wskazuje. Ostatnie notowania są tylko w górę, a nie w dół. I właściwie fluktuacja jest niewielka, tylko utrwala się trend wzrostowy. No ale to się musiało tak skończyć i ta wojna handlowa, którą prezydent amerykański rozpętuje na świecie, no najgorsze jest w niej to, że to nie jest kwestia relacji Ameryki z innymi krajami i partnerami. Tylko że sankcje są tak skonstruowane, że one rykoszetem uderzają w zupełnie inne podmioty prawa międzynarodowego. No właśnie. I na przykład kraje Unii Europejskiej na tych sankcjach wobec Iranu mogą strasznie stracić, ponieważ strasznie dużo pieniędzy już tam zainwestowały w okresie, kiedy te sankcje były zniesione. Tak, słyszeliśmy już takie zapowiedzi amerykańskich dyplomatów skierowane na przykład w stronę niemieckich przedsiębiorców, które mówią, no skoro my nałożyliśmy sankcje na Iran, to wy, jako nasi sojusznicy, nie możecie z nimi specjalnie handlować, bo jeśli będziecie, to te sankcje obejmą także was. No i w związku z tym skala tego zjawiska się nasila. I jeśli to będzie się nasilało, mocniej jeszcze, no to i my stracimy na tym, bo dla nas Iran też był atrakcyjnym kierunkiem inwestycji. Ale z drugiej strony, panie Adamie, trzeba oddać Trumpowi to, że realizuje swoje obietnice sprzed wyborów. On mówił, że tak będzie, że odwoła tę umowę z Iranem, umowę mocarstw z 2015 i robi to. Parę innych rzeczy w kampanii wyborczej obiecywał, które oczekiwane były przez świat i Amerykę, i jakoś tych decyzji nie podejmuje. Podejmuje te decyzje, które są w jego konstrukcji psychicznej, że tutaj, bo polityka zaczepna jest jakby statusem tej polityki. Dziennik Gazeta Prawna, pierwsza strona: w gospodarce lepiej już było. Tak czytam niepokojący tytuł. O co chodzi? W tym roku, jak piszą redaktorzy, o gospodarkę nie ma się co martwić. Wciąż powinna rosnąć na poziomie 4% z plusem. Gorsze dane ze strefy euro każą jednak baczniej obserwować koniunkturę za granicą. Jeśli początek roku faktycznie przyniósł tam schłodzenie gospodarki, sygnalizowane przez badania, to jego skutki zobaczymy i w Polsce. I coś mi się wydaje, że takich artykułów, panie Adamie, w ostatnim czasie czytam coraz więcej, ostrzegających przed tym, że jest świetnie, to prawda. Ale koniunktura pokazuje, uczy, przecież są cykle gospodarcze, że po tym, jak jest dobrze, musi przyjść gorzej. Bo w gospodarce to jest tak, że możemy się zachwystywać sytuacją bieżącą, ale nie możemy rezygnować z patrzenia w długim horyzoncie czasowym. Mhm. Bo to jest takie naturalne, że oczywiste. I teraz, jeżeli na dzisiaj patrzymy, to jest nieźle. Jeżeli symptomy w Niemczech, szczególnie dla nas istotne, jeżeli symptomy w Niemczech się potwierdzą, że tam studzi się koniunktura, no to to jest potężne zagrożenie, bo to się przekłada na nasz kluczowy partner handlowy. Tak jest. I to jest jedno zjawisko. Drugie jest takie, że wkraczamy w wielką kawalkadę wyborczą w Polsce. No i wtedy myślenie ekonomiczne staje się często myśleniem politycznym, no bo takie basa wyborcze jest nieodłącznym elementem tej gry. I teraz, czy to szaleństwo przełoży się na stan naszej gospodarki po wyborach i w jakim zakresie? Musimy patrzeć perspektywicznie, żeby wyłuskiwać wszystkie zagrożenia. Dobrze, że te komentarze takie ostrożne już się pojawiają i dobrze, że Narodowy Bank Polski oraz Rada Polityki Pieniężnej zwraca dzisiaj na to uwagę. Są pierwsze wątpliwości dotyczące sztandarowego rozwiązania obowiązującej od 30 kwietnia Konstytucji Biznesu. Sporo o tym mówiliśmy, informuje dzisiaj Rzeczpospolita. Chodzi o tak zwaną działalność nierejestrową. Na szczęście Ministerstwo Finansów rozwiewa te wątpliwości na korzyść podatnika. O co chodzi? Jak informuje gazeta, chodzi o rozliczenie osób, które zarabiają mniej niż 1050 zł. Wtedy oni nie muszą się rejestrować jako przedsiębiorcy. Pytanie było takie, czy należy realizować wszystkie te ZUS-owsko-podatkowe obowiązki polegające na tym, żeby potrącać zaliczki na PIT, odprowadzać je do urzędu, czy wystawiać PIT informacyjny, ten PIT 11 Ministerstwo Finansów mówi nie, wystarczy jedno rozliczenie na koniec roku. To dobra informacja. No jest to dobra informacja, szczególnie dla spółek prawa handlowego, które mogą wchodzić w relacje jakieś partnerskie z tymi nierejestrowanymi, bo są odciążeni od wszelkiej związanej z tym biurokracji, a jednak mogą wystawiać fakturę, a nie tak jak w szarej strefie nic nie mogą zrobić, a zatem faktura wejdzie w ich koszta. To jest ruch w kierunku także większych przedsiębiorców, tylko że mnie ciągle niepokoi, że te przywileje układają się w pewien cykl odnoszący się tylko do tej drobnicy rynkowej. Mhm. Ja wiem, że to jest ulga dla nich, dla drobnych rzemieślników, drobnych sprzedawców i tak dalej. Natomiast wsparcia jakiegoś w funkcjonowaniu administracyjnym potrzebują te średnie przedsiębiorstwa, te, które chciałyby swój potencjał pomnażać, chciałyby się rozwijać, a różne okoliczności jakby blokują tego rodzaju plany. W związku z tym ja bym tak poszedł schodek wyżej, że już nie tylko ta najniższa drobnica na obroty, 1000 zł miesięcznie, no to o czym my mówimy. Ale jakby to było tam, nie wiem, do jakiegoś pułapu rozsądnego, żeby oni też doświadczyli takich przywilejów. Ustalenie maksymalnej wysokości prowizji za prowadzenie sprawy, przelew odszkodowania na konto poszkodowanego i brak prowizji od zwrotu kosztów leczenia. Tak senatorowie chcą uregulować działalność kancelarii odszkodowawczych, a informuje o tym dzisiaj Gazeta Wyborcza. Czyli byłyby to pewne ograniczenia na te kancelarie nakładane. Te kancelarie pożyteczne robią dobrą robotę, panie Adamie. One bardzo często reprezentują klientów w zderzeniu z zakładami ubezpieczeniowymi. Chodzi o walkę o odszkodowanie, ale no, jak się okazuje, niestety nie zawsze są uczciwe te kancelarie. No bo jeżeli sam rynek ubezpieczeniowy nie potrafił tak się zorganizować, żeby te odszkodowania były rzetelne, uczciwe i przewidywalne. Bezpośrednio od ubezpieczyciela. No to oczywiście taki zdewastowany rynek, on rodzi patologię. Bo takie kancelarie przecież oczywiście, jeżeli będą miały możliwość zarabiania, to będą zarabiały. I ta regulacja jest niezbędna. Tylko, że to wszystko są protezy. Ja bym ciągle chciał uwierzyć, że rynek może na zasadzie konkurencji między firmami ubezpieczeniowymi wypracować takie reguły gry, żeby każdy był zadowolony. I na koniec oczywiście przy pieniądzach pozostajemy. Na rozpoczętej wczoraj aukcji stulecie, tak się to wydarzenie w Nowym Jorku określa, padły dwa nowe rekordy. Za obraz moneta kwitnące nenufary zapłacono 85 milionów dolarów, a za oddaliskę z magnoliami Matiza 81. Ale, panie Adamie, najdroższym dziełem okazał się kto? No Pablo Picasso, oczywiście młoda dziewczyna z koszem kwiatów, 1905 rok. Szacowało się, że będzie kosztowała młoda dziewczyna, 100 milionów dolarów, sprzedano za 115. Licytacja trwała, uwaga, 3 minuty. Zaledwie.

Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki już oficjalnie rozpoczyna swoją działalność. Został powołany na początku roku. Ten proces właściwie jest już za nami i te pierwsze 5 miesięcy działalności to był czas formowania instytucji, takiej organizacji instytucji. Mówi Izabela Pastuszko, wicedyrektor Instytutu. I po tym formowaniu przyszedł czas na pierwsze działania. Na razie w Warszawie. Jutro w kinie Muranów będzie można obejrzeć dokument Konrada Królikowskiego zatytułowany Bloki. Rzecz o polskiej powojennej architekturze mieszkaniowej. I posłuchać debaty. I zakładamy, że tak naprawdę debata i samo spotkanie to jest początek rozmów o tym, po co NIAU, po co Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, bo to jest przejście do dalszej części tego pytania, czyli czym dla nas jest, Polaków dzisiaj, architektura i urbanistyka. No i czym jest? To, co my chcemy mówić, to fakt, że to jest wspólna wartość. I to od nas zależy, jaka ona będzie. Czy my będziemy o nią dbać i czy będziemy żyć w takiej przestrzeni, której potrzebujemy, w której czujemy się dobrze. I dlatego też podczas tych imprez, w których trochę anonsujemy naszą obecność i naszą misję, która tak naprawdę jest wieloaspektowa, postanowiliśmy skupić się na czymś, co znamy wszyscy, czyli na mieszkalnictwie. Bo każdy z nas gdzieś mieszka. I dlatego cały system tych wydarzeń związanych z inauguracją naszej działalności, czy pokazaniem naszego profilu działalności, obudowaliśmy wydarzeniami, które dotyczą właśnie w jakiś sposób mieszkalnictwa. Czyli będą działania w przestrzeni miejskiej, będą też warsztaty dla szkół. Gdzie będziemy właśnie rozmawiać o tym, jakie są typy domów, czym dzieci mogą mieszkać, żeby pokazywać to, że architektura to nie jest tylko ta wielka architektura, te wyjątkowe budynki, ale tak naprawdę architektura to jest to, co wokół nas. I to, gdzie mieszkamy i jakie obiekty do mieszkania też na przykład wybieramy, jakie domy budujemy, ma wpływ na to, w jakiej przestrzeni wszyscy później koegzystujemy. Czy takie warsztaty dla dzieci to będzie jakaś duża część działalności Instytutu w przyszłości? W najbliższej przyszłości. Tak, i teraz przechodzimy właśnie do tych profili działań. Zdecydowanie tak, bo jakby rolą tej instytucji kultury, oprócz bardzo ważnych badań naukowych, wspierania i właśnie tworzenia platform do tego, aby one tutaj były pokazywane, do tego, aby dokumentować, archiwizować, jest też ta podstawa, czyli ta mocna edukacja architektoniczno-urbanistyczna. Ona się już pojawia w Polsce, jej jest całkiem już sporo. Różne podmioty, NGOsy, różne grupy już tworzą takie projekty. Ale chyba nie ma systemu. Właśnie tak. Do tego chciałam nawiązać, że nie mamy wciąż jakby takiej gotowej metodologii edukacji architektonicznej. Nie mówię absolutnie o edukacji na poziomie uczelni wyższych i po prostu nauki architektów. No, ale wrażliwość na przestrzeń po prostu. Dokładnie. No, ja mam takie doświadczenie ze swojej wieloletniej pracy właśnie wokół architektury i projektów tego dotyczących, że kiedy na przykład zaczynam jakiś spacer architektoniczny, a miałam taką przyjemność prowadzić takie spacery i pytam się osób, które przychodzą, w bardzo różnym wieku, czy powiedzą mi, jakiego malarza pamiętają ze szkoły. To wtedy się najczęściej pojawia Matejko. Jak pytam się o rzeźbiarza, jest trochę gorzej, ale ktoś tam Dunikowskiego wymieni. A jak pytam się, czy znają jakieś nazwisko architekta, o którym się uczyli w szkole, nie ma tej odpowiedzi. I ja wtedy ich pytam, a czy państwo macie jakieś świetne obrazy na ścianach? No nie, ja tam z wydruki, zdjęcia. A czy macie państwo jakieś rzeźby w domu? No niekoniecznie. A mieszkacie w architekturze? No tak. I okazuje się, że po tych spacerach często wracały do mnie takie sygnały od ludzi, że oni teraz inaczej patrzą na przestrzeń. I to znaczy, że to wszystko w nas jest. Musimy tylko właśnie stworzyć takie gotowe projekty i produkty dla ludzi, którzy się tym chcą zająć, których pasją jest architektura i urbanistyka i pomóc im w tym, żeby te wydarzenia i te działania gdzieś w środku tych wielu wydarzeń, z którymi dzisiaj mamy do czynienia, się znalazły i żeby były taką stałą propozycją do tego, jak spędzać czas, bo kultura to też jest architektura i urbanistyka, to przede wszystkim jest przestrzeń. Duże entuzjazmu macie. Oj tak, tak, bo to jest wspaniałe, bo do nas zgłaszają się cały czas wspaniali ludzie, którzy chcą z nami pracować. Bolączką tutaj naszą jest to, że my nie mamy takiej możliwości, żeby ich wszystkich już dzisiaj zatrudnić, więc chcemy stworzyć po prostu programy czy projekty, w których oni będą z nami współpracować, chociażby na jakichś etapach, bo tych ludzi, dla których architektura i urbanistyka jest naprawdę wartością, jest coraz więcej. I Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki zamierza z nimi współpracować w całym kraju. Przypomnę jeszcze, że oficjalna inauguracja działalności Instytutu jutro w warszawskim kinie Muranów o godzinie 18 będzie można zobaczyć dokument Bloki Konrada Królikowskiego. Polecam, jakiś czas temu opowiadałam w pracowni o tym filmie. I mamy dla Państwa kilka podwójnych zaproszeń. Proszę dzwonić. 2 2 i 7 3. Agnieszka Stępień, bardzo dziękujemy. A ostatni utwór w tej godzinie audycji to nawiązanie do wczorajszej mojej rozmowy z Magdaleną Grzebałkowską. Można tę rozmowę znaleźć na naszych trójkowych stronach. Jej zapis, rozmowa o właśnie wydanej książce Komeda, osobiste życie jazzu. Thank you.